Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». У 1331 годзе адбылася апошняя сумесная акцыя Літвінска-Польскага саюзу, дакладней спроба акцыі. Як і раней было дамоўлена пра адначасовы напад палякаў і літвінаў на ордэнскую тэрыторыю з абодвух бакоў. Аднак літвінская выправа сарвалася па прычыне небывалага разліву рэк. Не здабыўшы нічога ў прусах, літвіны падчас вяртання з паходу дапусціліся рабункаў на польскіх землях. Пасля гэтага выпадку абодва бакі ўжо не выказвалі ахвоты да працягу супрацоўніцтва, і пра нейкія сумесныя дзеянні гаворка не ішла, прынамсі крыніцы пра гэта маўчаць. Фактычна літвінска-польскі саюз распаўся, але не адышоў цалкам у нябыт. Хоць наперадзе ў Польшы з Літвой была ўпартая барацьба і шматгадовая вайна за галіцка-валынскую спадчыну, якая разгарэлася ўжо пасля смерці Лакетка і Гедыміна, досвед першай супрацы не прайшоў марна. Пра яго памяталі і праз 2,5 стагоддзі. Напярэдадні Люблінскай уніі ў 1569 годзе шляхецкія публіцысты ўспаміналі пра першае сяброўства і канфедэрацыю нашых продкаў пры Лакетку і Гедыміне 250 гадоў таму. Пасля няўдалай выправы 1331 году адзінай повязю паміж двума краінамі заставалася да сама сваёй смерці ў 1339 годзе польская каралева Ганна Гедымінаўна. Менавіта да гэтага году трываў перапынак у літвінскіх нападах на землі польскага каралеўства. Гедымін шанаваў сваю дачку, і гэта дало падставы польскім гісторыкам назваць яе амбасадарам польска-літвінскага збліжэння. У літаратуры можна спаткаць розныя ацэнкі першай спробы польска-літвінскага взаемадзеяння, ад самых песімістычных да цалкам становчых. Сапраўды, яна прынесла як выгоды, так і страты для саюзнікаў. Прычым, здаецца, большы выгоду атрымаў усё-такі літвінскі бок. Прынамсі, Гедымін, у адрозненне ад Лакетка, не страціў нічога ні за сваёй тэрыторыі, ні рэпутацыі ў вачах каталіцкай Еўропы, яна і так была не найлепшай. Польска-літвінскі саюз выклікаў занепакоенасць кіраўнікоў ордэнскай дзяржавы. Яны прынялі меры для запабягання падобнай сітуацыі на будучы час. На сустрэчы манархаў сярэднеўсходняй Еўропы ў Вышаградзе ў 1335 годзе ордэнскія паслы запатрабавалі ад палякаў абяцанкі, што як хрысціяне-каталікі тыя не будуць больш аб'ядноўвацца з літвінамі супраць такіх жа хрысціянаў, ордэнскіх братоў. Крыжакі дамагліся свайго праз некалькі гадоў, калі абвастрылася польска-літвінская спрэчка за спадчыну галіцка-валынскай дзяржавы. Трактат, падпісаны ў Калішы ў 1343 годзе, прывёў да прыпынення польска-ордэнскіх войнаў аж да пачатку 15 стагоддзя. Вялікае княства літоўскае зноў засталося са сваім злейшым ворагам сам на сам. Ты принеси ключи. Найбольш ярка дыпламатычны талент Гедэміна праявіўся на ўсходнім знешнепалітычным напрамку. Тут практычна ўсе ягоныя поспехі былі дасягнутыя без ужывання зброі. Зразумела, нельга ўсе дасягненні прыпісваць выключна дыпламатычнаму таленту гаспадара. Але вельмі важнай справай было ягонае жаданне і ўменне дзейнічаць мірнымі сродкамі. Міжнародная сітуацыя таму спрыяла. Беларускія землі на ўсход і поўдзень ад Літвы былі надзвычай прыхільныя да аб'яднання з ёй па прычыне пагрозы з боку Залатой Арды. Татары трымалі пад сабой усходнюю, паўночную і паўднёвую Русь і нічога не мелі супраць, каб пашырыць свае ўплывы на захад. Ужо ў першы перыяд гаспадарання Гедымін стварыў рэальныя падставы для таго, каб называцца каралём ліцвінаў і русінаў. Менавіта так тытулавалі яго за межамі Літвы, напрыклад, магістрат горада Рыгі і ордэнскі храніст Пётра Дзюсбург. Акрамя власна Літвы, якую Гедымін атрымаў у спадчын разам з усімі яе ўнутранымі праблемамі ды знешнімі ворагамі, ягона дзяржава паступова сабрала ўсе галоўныя гістарычныя вобласці Беларусі. Менавіта за гэтымі землямі, Полатчынай, Віцебшчынай, Магілёўшчынай, Гомельшчынай, Вялікім княстве літоўскім трывала замацавалася назва Русь, не называліся так ні ўкраінскія, ні расійскія тэрыторыі. Уваход Русі ў беларуска-літоўскае гаспадарства адбываўся эвалюцыйна, плаўна, натуральна, без відочнага гвалту. Напэўна, па гэтай прычыне нам невядомыя дакладныя даты іх далучэння. Усё праходзіла спакойна, без бразгання зброяй, гвалту, захопаў, забойстваў. Таму тагачасныя летапісцы з храністамі не заўважалі сам момант аб'яднання, а толькі канстатавалі вынік. Усходнебеларускія землі найбліжэй суседзілі з Літвой, якая і сама была напалову беларускай і здаўна падтрымлівалі з ёй цесныя адносіны. Яны ўжо прынамсі пару стагоддзяў былі мірнымі і часта саюзнымі. Надалей працягвалася павольная, непрыкметная, але ў гістарычнай перспектыве надзвычай важная праца, працэс балта-славянскіх кантактаў, дакладней натуральная беларусізацыя балтаў, у тым ліку літоўцаў. Да збліжэння Русі з Літвой штурхала пагроза татарскага панавання. Выбар быў прадвызначаны. З аднаго боку чужынцы, заваёўнікі, з далёкага стэпу, з другога суседская і роднасная Літва. Да сёння гісторыкаў дзівіць адсутнасць у крыніцах дакладнай інфармацыі пра амаль усе тэрытарыяльныя набыткі Гедыміна. Ніхто не ведае, калі і якім спосабам далучаліся паасобныя землі. А то былі неабыякія здарэнні. Не кожны год дзяржава павялічвае сваю тэрыторыю, ды яшчэ гэтак значна, на землі Віцебскую, Полацкую, Палесся ці Тураўпінскую зямлю, Падляшча, магчыма Магілёўшчыну і Гомельшчыну, гэта значыць паднепроўскія воласці. Да сённяшняга дня некаторыя гісторыкі лічаць, што Гедымін падпарадкаваў яшчэ ладны кавалак Украіны, Кіеўскую зямлю, хоць большасць адносіць тое да часоў ягонага сына Альгерда. бары, на зялёны явар на бары. Сабраліся хлопцы, даўся кавалёцы, на зялёны явар на бары. Сабраліся хлопцы, даўся кавалёцы, на зялёны явар на бары. В эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». Яшчэ гісторыкі здаўна спрачаюцца пра храналогіі і метады пашырэння гаспадарства Гедыміна. Зразумела выглядае сітуацыя з Віцебшчынай. Шлюб Альгерда з віцебскай княжной дазволіў мірна звязаць гэтую зямлю з Літвой, але не пазбавіць яе значнай аўтаноміі. Прыблізна ў той жа час і таксама мірным шляхам да Літвы далучылася і Полацкая земля, якая яшчэ ў 12 стагоддзі страціла сваё палітычнае адзінства і падзялілася на некалькі самастойных княстваў. Полацкая, Віцебская, Менская, Друцкая, Лагойская і іншыя. У беларускай літаратуры можна знайсці звесткі, што Полацак увайшоў у Вялікае княства Літоўскае ў 1307 годзе, калі прыняў князем брата Віціня Гедыміна Гердзіня, ці што канчаткова злучэнне Полацка з Літвой адбылося каля 1326 года, калі полацкім князем стаў іншы брат Гедыміна Воін, а пад канец жыцця Гедыміна там ужо сядзеў яго сын Нарымунд у хрышчэнні Глеб. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.